na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest piątek, 20 dzień września, godzina 12. Zapraszamy na audycję specjalną Polskiego Radia. Raport powodziowy. Na połączonych antenach Polskiego Radia, w radiowej jedynce, trójce i Polskim Radiu 24 witam Państwa, Małgorzata Żuchowska. Rozpoczynamy nasz powodziowy raport, bo nie jest nam wszystko jedno i chcemy, żeby docierały do Państwa informacje z jednego sprawdzonego źródła. Zaczynamy od informacji, za chwilę Łukasz Jakubowski. Raport powodziowy. We Wrocławiu woda na Odrze opada, ale zagrożone są kolejne miasta. Na trasie fali kulminacyjnej znajduje się Nowa Sól. Od niemal godziny obraduje tam sztab kryzysowy. To miasto symbol. Jako pierwszy obroniło się przed powodzią sprzed 27 lat, mówił premier Donald Tusk. Wszystkie leżące poniżej dostały wodę, a Nowa Sól dzięki gigantycznemu wysiłkowi mieszkańców przede wszystkim wówczas się obroniła. I to też jest taki symbol, który nam dodaje wszystkim też sił. Teraz fala wezbraniowa przechodzi przez Brzeg Dolny, to województwo dolnośląskie. Poziom wody wynosi tam 949 cm, to o kilka centymetrów więcej niż wskazywały prognozy, ale metr mniej niż w 1997 w mieście trwa umacnianie wałów. Jest też decyzja o objęciu kolejnych powiatów stanem klęski żywiołowej. To powiaty w województwie dolnośląskim: bolesławiecki, jaworski, legnicki i złotoryjski. Tam, gdzie woda już opadła, trwa wielkie sprzątanie. Są też decyzje, które mają usprawnić zarządzanie kryzysowe. W Głuchołazach i Lewinie Brzeskim kierowanie akcją usuwania skutków powodzi przejęli strażacy. W Głuchołazach starszy brygadier Arkadiusz Kuśmierski, to jest zastępca polskiego komendanta wojewódzkiego w Opolu, i do Lewina Brzeskiego brygadier Dariusz Kulawinek, to jest komendant powiatowy PSP w Brzegu. Mówił szef MSWiA Tomasz Siemoniak i wyjaśniał, że chodzi o wsparcie samorządów. Po prostu potrzeba tutaj jeszcze lepszej koordynacji, tak jak to robi generał Kamieniecki w Lądku Zdroju i w Stroniu Śląskim. A znamy już nazwisko pełnomocnika rządu do spraw odbudowy terenów dotkniętych żywiołem. Kandydatem na tego pełnomocnika jest obecny europoseł Marcin Kierwiński. A ta odbudowa będzie bardzo kosztowna. Już wiadomo, że naprawa zniszczonych dróg pochłonie ponad 125 milionów złotych. Kolejarze mówią o stratach na kwotę 150 milionów złotych. Swoje szacunki podały też Wody Polskie, to co najmniej miliard złotych. Po powodziowych porządków nie będzie utrudniać pogoda, jest słonecznie, w prognozach nie ma deszczu i tak ma być do końca tygodnia. Jeszcze o wielkiej fali, ale pomocy dla powodzian pomaga m.in. Polskie Radio. Pracownicy wszystkich anten zbierają potrzebne rzeczy w gmachu przy Niepodległości w Warszawie, mówi wiceprezes publicznego nadawcy Juliusz Kaszyński. Cała lista rzeczy, która jest potrzebna, jest właściwie dość prosta. To są środki czystości, to jest woda, to są kalosze, to są rękawice, to są łopaty, to są szczotki. To jest wszystko to, co potrzebuje człowiek po to, żeby doprowadzić swój dom do czystości, używalności. W różnym stanie, niestety bardzo często tragicznym, są domy i mieszkania ludzi, którzy zetknęli się z tą wielką wodą. Pomoc dla ofiar powodzi organizowana jest w całej Polsce. Prowadzi je wiele instytucji, firm, fundacji i stowarzyszeń. Między innymi Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Caritas Polska, Polski Czerwony Krzyż czy Polska Akcja Humanitarna. Raport powodziowy. Audycja specjalna Polskiego Radia na trzech antenach. W programie pierwszym, programie trzecim i w Polskim Radiu 24. Razem dla Was na pomoc powodzianom Polskie Radio, jak Państwo słyszeli, przyłącza się do akcji TVP i mamy jedną dobrą radę dla, albo wskazanie dla tych z Państwa, którzy chcieliby się przyłączyć do jakiejkolwiek zbiórki. One są zebrane na stronie zbiórki gov.pl i tam można sprawdzić wiarygodność tego, kto proponuje nam wpłatę albo jakikolwiek przekaz, dar dla tych, którzy są teraz w potrzebie. Warto o tym pamiętać, żeby te pieniądze rzeczywiście dotarły do tych, którzy ich potrzebują. Wielka woda płynie przez Brzeg Dolny cały czas. Mówiliśmy o tym wczoraj i sprawdzamy dziś to, co się dzieje. Rafał Molenda. Dzień dobry, Rafale. Witam. Poziom wody w rzece osiągnął 9,5 metra. Takie były prognozy. Nasza niezastąpiona ekipa reporterska wie, co się dzieje tu i teraz. Tak, jesteśmy z mieszkańcami Brzegu Dolnego od wczoraj, kiedy to zaczęła się ta dramatyczna akcja wzmacniania wałów przeciwpowodziowych, które przyjęły na siebie impet tego ogromu wody. To są setki, jeżeli nie tysiące hektolitrów, które przepływają teraz wzdłuż wałów przez tę niewielką, bo liczącą 12 tysięcy mieszkańców miejscowość koło Wrocławia. Brzeg Dolny oddalony jest od Wrocławia około 30 kilometrów i w tym momencie tutaj właśnie jest ta główna, ten szczyt fali powodziowej, która przetacza się przez Odrę. Ja dodam tylko tyle, że Brzeg Dolny to jest też miejsce, gdzie wszystkie rzeki dopływowe, o których wcześniej wspominaliśmy, wpadają do Odry i tu się kumulują, więc ta skala jest zwielokrotniona i te wały, które bronią tej miejscowości, muszą przyjąć naprawdę ogromną masę, ogromną siłę i mieszkańcy robią co mogą, żeby utrzymać je w formie, żeby wytrzymały, bo jak mówią, nie mają innego wyjścia. Posłuchajmy. Co tu robicie o tej porze? Nie jesteście w pracy? Napisałem, że dzisiaj nie przyjdę. A co szef na to? No myślę, że przyjął to. Wysłałem mailem. Nie chcemy dopuścić, żeby woda się dostała do miasta, więc no wszyscy jesteśmy wspólnotą. Sytuacja taka następuje, to tutaj nie ma wyjścia. Tutaj nie ma podziału na społeczeństwo, na politykę, na... Wszyscy jesteśmy razem. Jak długo będziecie pracować tutaj? No kilka godzin na pewno. No i byliśmy dzisiaj, też jesteśmy także na chwilę do domu i z powrotem zobaczymy, jak sytuacja. Wytypiemy od ławki, nie? Dawaj! Dobra! Zmęczony? Bardzo. Jak długo pan pracuje tutaj? Znaczy to tutaj na wioskach się pracowało. No gdzie ludzi trzeba, tam się jedzie, tak? A te wały jak wyglądają? Przecieka czy trzymają się? No na razie się trzymają tam. Może nie jakoś te nasze wały wytrzymają. No przecież jakby tu pozalewało, to przecież tu te pierwsze chałupy, mieszkania ludzi, to przecież w 97 roku, no to tam cały rynek, to wszystko było pozalewane, całe partery, mieszkania parterowe. Każdy chce, żeby utrzymać ten swój dobytek, który pracował na nie całe życie. Tracić cały dobytek swojego życia, no to przecież to jest normalnie rozpacz. Tragedia. A tak z zupełnie innej beczki. Widział pan kiedyś takie pospolite ruszenie w mieście? To znaczy, jeżeli jest komuś pomoc potrzebna, to przeważnie ludzie jeden drugiemu próbuje w jakiś, na tyle ile może, próbuje pomóc. No bo wiadomo, no nie zostawi się człowieka bez pomocy. Bo to by było trochę nie po ludzku, nie fair. No to by było nie po ludzku i to się pod tym wszyscy podpisują. Cały czas trwa walka o utrzymanie wałów w Brzegu Dolnym, ale do przyjęcia impetu tej fali przygotowują się Malczyce. W tej chwili na wodowskazach w Malczycach jest 782, a według przewidywań do jutra będzie 790 centymetrów. To będzie poziom wody w Odrze w Malczycach. My w tej chwili jesteśmy już poza Brzegiem Dolnym, ale nie odjechaliśmy daleko. Zatrzymaliśmy się w Kręsku. To jest taka niewielka miejscowość koło Brzegu Dolnego, tu w okolicach mostu kolejowego i w okolicach, to jest ważne, stacji pomp wodociągowej, stacji wodociągowej, stacji, która dostarcza wodę mieszkańcom. Tutaj wały zaczęły przeciekać na odcinku 15 do 20 metrów. Na szczęście bardzo szybka reakcja wszystkich służb. W tym momencie obserwuję to, co się dzieje na wałach. Tam są żołnierze, tam jest wielu policjantów, są harcerze, są też mieszkańcy, strażacy. Oni wszyscy umacniają wały, próbują zatamować te przecieki, te przesiąki. Sytuacja jest taka, że wały, które trzymają w ryzach Odrę, kończą się takim dosyć sporym obszarem wolnym. To jest pole nieużytków i to jest potencjalny taki teren zalewowy. Natomiast całe ryzyko sprowadza się do tego, że ten teren zalewowy nie jest wzmocniony i zakończony następnym wałem, więc ta woda, jeżeli przesiąknie i przeleje się na to pole, może zagrażać już później mieszkańcom Kręska i Brzegu Dolnego. Dlatego walka trwa, no ale wszystko wygląda, w tym momencie wygląda na to, że wszystko jest pod kontrolą. Nasza niezastąpiona ekipa reporterska Rafał Molenda i Wojciech Białoskórski. Tam na miejscu będziemy czekać na kolejne informacje od Was. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Poprawia się natomiast sytuacja mieszkańców odciętych od świata w miejscowościach w okolicach Stronia Śląskiego. Niemal wszyscy mieszkańcy Nowego i Starego Gierałtowa, a także Bielic mają już niezbędne do życia i do funkcjonowania agregaty prądotwórcze. Od niedzieli pomoc do 500 mieszkańców dostarczana jest śmigłowcami i samochodami terenowymi przez góry, bo inaczej się po prostu nie da. Rzeka Biała Lądecka, która siała spustoszenie, zniszczyła jedyną drogę prowadzącą do tych trzech niewielkich miejscowości. Od dwóch dni jest tam Paweł Pawlica. Pawle, dzień dobry. Jakie są potrzeby na tu i teraz? Te potrzeby są jedne podstawowe. Droga, droga, jeszcze raz droga, bo zapasy żywności, wody czy środków higienicznych są tutaj już wystarczające. Powoli nawet zaczyna być ich za dużo. Wszystkie potrzebne produkty gromadzone są i rozdawane mieszkańcom, chociażby w lokalnej stadninie koni i pensjonatach, które z dnia na dzień zamieniły się de facto w centra pomocowe. Wczoraj do Gierałtowa i Bielic dotarło też wojsko. Wolontariuszom i żołnierzom udało się przywieźć agregaty do większości mieszkańców. Mówi Anna Gołgowska-Macałek, koordynująca pomoc w Nowym Gierałtowie. Staramy się robić paczki do konkretnych osób z konkretnym zamówieniem. Staramy się sprowadzać leki. Dzisiaj dotarło do nas także wojsko, więc mamy 50 żołnierzy, którzy zostali się fantastycznie zagospodarowani do prac przy po prostu sprzątaniu w konkretnych gospodarstwach u konkretnych ludzi. Więc tą pomoc rzeczywiście widać. Mamy też do dyspozycji Black Hawki w razie jakiejś ewakuacji czy jakichś potrzeb medycznych, więc tutaj system widać, że zaczyna działać. Tak, najważniejszym słowem tej całej tragedii jest po prostu komunikacja, więc droga, droga, droga, jeszcze raz droga. Zdajemy sobie sprawę, że na razie będzie to droga leśna, ale jakakolwiek droga do przyjazdu aut osobowych jest no najlepszym teraz rozwiązaniem na tą chwilę i staramy się skupić, żeby jakąś drogę udrożnić. Teraz mieszkańcy razem z wojskiem i ekspertami zastanawiają się, jak mądrze poprowadzić tą terenową, nawet prowizoryczną drogę, która zakończy konieczność transportowania pomocy przez góry. Tak jak wspomniała pani Ania, wczoraj dotarło tu wojsko. Ja z kolei wczoraj dotarłem do Bielic, to ostatnia miejscowość w Dolinie Białej Lądeckiej. W tej niewielkiej miejscowości właśnie ma źródła z rzeka, która spowodowała spustoszenie i rozmawiałem tam z mieszkańcami najwyżej położonego domu. Między innymi tutaj ta powódź się zaczęła. Stąd się zaczęła, ale lasy powinny odstąpić od pracy ciężkim sprzętem typu harwester, bo to są główne przyczyny, gdzie się cieki wodne robią, bo te ciężkie maszyny robią kolejny, bo jeżdżą po tych stokach na gąsienicach i są kolejny metrowe. A wiadomo, że jak pada deszcz, to tymi kolejnami wszystko spływa później na drogi do potoków. A tak to by las zatrzymywał. Jeszcze na sam koniec kilka zdań o pomocy, która właściwie strumieniem dociera tutaj do Stronia Śląskiego czy Lądka Zdroju. Te odruchy serca są piękne, ważne, chęć pomocy jest kluczowa, ale musi być dobrze skoordynowana i odpowiadać potrzebom mieszkańców. Strażacy apelują, aby ta pomoc była dostarczana niekoniecznie tutaj bezpośrednio do Stronia Śląskiego czy Lądka Zdroju, ale do hubów pomocowych we Wrocławiu i Wałbrzychu. W tej chwili funkcjonuje kilka hubów, miejsc, do których możemy dostarczyć pomoc humanitarną, dary. W Wałbrzychu, we Wrocławiu, w Kłodzku i kilka w Lądku Zdroju. Natomiast moce przerobowe tych w Lądku Zdroju już się skończyły. Nie są w stanie przyjąć więcej darów, dlatego prośba do Państwa, żeby nie kierować tej pomocy do miejscowości Lądka Zdrój, a do tych miejscowości, które wcześniej wymieniłem. Wałbrzych, Wrocław, Kłodzko. Na tę chwilę w miejscowości Lądek Zdrój zaangażowany został ogromny potencjał ludzki w postaci Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, również żołnierzy. Proszę pamiętać, że miejscowość została dotknięta kataklizmem. Nie jest w stanie przyjąć większej liczby osób, które chcą pomóc. doceniamy tą pomoc, natomiast miasto, jak też okoliczne miejscowości mają swoje ograniczenia. W Lądku, w Stroniu Śląskim trwa wielkie sprzątanie, między innymi z użyciem ciężkiego sprzętu. Paweł Pawlica, dla Państwa z tymi informacjami bardzo Ci dziękuję za te relacje. Dziękuję. Raport powodziowy. Audycja specjalna Polskiego Radia. Ludzie zalani przez wodę, odcięci od świata na wiele dni, mieszkający w górach, czasami na odludziu. Do wielu z nich ta pomoc dopiero teraz zaczyna docierać, bo na przykład odzyskano łączność, także tę telefoniczną. Do wielu miejsc także ta pomoc w postaci żywności zaczyna docierać również dopiero teraz. Czego jeszcze ci ludzie będą potrzebować i jaką drogą to może do nich dotrzeć? Z nami pułkownik Mariusz Ochalski, Zarząd Inżynierii Wojskowej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Dzień dobry, panie pułkowniku. Dzień dobry, witam państwa. Feniks to jest takie stworzenie, które podnosi się nawet z popiołów. Ta wojskowa operacja, która ruszyła, właśnie tak się nazywa. Czy wiecie już, od czego zacząć, gdzie, kiedy, jak i co? Tak naprawdę pomoc realizowana przy użyciu zasobów sił zbrojnych w ramach powodzi została uruchomiona natychmiast, jak tylko były sygnały powodzi. My praktycznie już jesteśmy cały czas w ramach realizowania naszych zadań czy pomocy zaangażowani. Natomiast operacja Feniks jest częścią naszej pomocy realizowaną w ramach odbudowy, przywracania normalności. De facto w tej chwili realizowany jest szereg zadań przygotowawczych, co słyszeliśmy nawet przed chwilą, dotyczących przygotowania dróg, które umożliwią przede wszystkim mobilność i dotarcia wszelkich zasobów niezbędnych do kontynuacji funkcjonowania społeczeństwa w miarę normalnych warunkach. Właśnie szczególnie w tych miejscach poszkodowanych, tam gdzie sama sytuacja powodziowa już nie zagraża społeczeństwu. No właśnie, ale panie pułkowniku, słyszymy o przynajmniej kilkunastu mostach, które runęły. Czy stan rzek w tych miejscach, w których na przykład moglibyście postawić coś tymczasowego, pozwala już na takie działanie? Sam stan rzek i poziom wody oczywiście jak najbardziej umożliwia takie działanie. Oczywiście pierwszym elementem, który my już zaczynamy realizować poprzez wyspecjalizowane grupy drogowe, które stworzyliśmy, to jest przede wszystkim udrożnienie tych miejsc po to, żeby ta woda nie powodowała wtórnych zagrożeń, a w miejscach, gdzie de facto występują takie potrzeby, przygotować miejsce pod budowę elementów infrastruktury właśnie mostowych po to, żeby umożliwić tą mobilność, dotarcie do osób, które potrzebują tej pomocy. Myślę o Głuchołazach, bo most w tym mieście runął po prostu na naszych oczach. I niech one będą przykładem właściwym dla naszej rozmowy. Jak pan sądzi, w takim miejscu jak Głuchołazy, kiedy na przykład, gdybyście zaczęli dziś, jutro, pojutrze, kiedy taka przeprawa przez wodę mogłaby być gotowa? Samo postawienie mostu, konstrukcji mostowej, to jest realizacja około 3-4 dni. Tutaj termin wykonania tego zadania, jako utworzenie przeprawy mostowej, jest uwarunkowany przede wszystkim przygotowaniem terenu rzeki, co już się dzieje, czyli oczyszczania ze zniszczonej konstrukcji, przygotowanie tak zwanych przyczółków, czyli nabrzeży pod posadowienie mostu, co w zależności od potrzeb, a tutaj potrzeby są ogromne, bo to jest droga krajowa, praktycznie tam ruch krajowy będzie się odbywał. Kierowiec musi to być przygotowany w odpowiedni sposób z warunkami technicznymi. Też na pewno parę do parunastu dni maksymalnie powinno zająć. Więc de facto oczekiwany poziom to będą, tam są przygotowane dwie nitki dla ruchów, każdy po jednej nitce mostu w jednym kierunku. Myślę, że to będzie suma kilku do kilkunastu nawet dni. Pan pewnie zna te relacje, te obrazy, na których mieszkańcy wskazują na przykład reporterom i mówią: tak, tutaj była droga, a teraz jest rzeka. Ona się po prostu przedarła, wyryła sobie nowe koryto i płynie. Chciałabym usłyszeć od pana coś, co pozwoli ludziom w takich miejscach mieć nadzieję, że nawet jeśli miejsca po takiej drodze już nie ma, albo zostały strzępy z tej drogi, to coś da się zrobić. Na pewno da się zrobić wiele. My poświęcamy w tej chwili wszystkie zasoby, jakie mamy dostępne w ramach sił zbrojnych, na to, żeby jak najszybciej przywrócić mobilność, żeby umożliwić wszystkim dotarcie z tą pomocą, która musi dotrzeć w jak najkrótszym czasie. Uruchamiamy wszelkiego rodzaju kontakty nasze robocze z instytucjami. Korzystamy też z zasobów spoza wojska po to, żeby ten cel właśnie osiągnąć jak najszybszy. Proszę mi wierzyć, że taka mobilność nie miała przez długie ostatnie lata miejsca, a de facto pokazuje to, że jesteśmy jednością tam, gdzie ta pomoc jest potrzebna. Ja wierzę w to, że macie sprzęt, że macie dobrą wolę, a jest już jakiś ogólny plan? On będzie w ogóle potrzebny, czy skupiamy się na takim miejscowym działaniu? Czyli na przykład tylko na Stroniu, tylko na Głuchołazach, czy tylko na innych miejscowościach dotkniętych przez tę wodę? Czy potrzebny jest, wie pan, jakaś koordynacja planu? Jak najbardziej koordynacja jest potrzebna. Właśnie ta operacja, o której pani wspomniała, Feniks, służy temu, żeby w sposób spriorytetyzowany, oczywiście zdroworozsądkowy, podejść do realizacji tej pomocy, nie skupiać się na tam, gdzie jest głośno de facto, ale tam, gdzie ta pomoc udzielona w pierwszej, ta techniczna nasza przede wszystkim, albo w inny sposób realizowana w pierwszej pomocy, umożliwi innym też realizowanie tej pomocy. Jest to tak zwane podejście systematyczne. To, co umożliwi innym też działanie i spotęgowanie zdolności, które mamy dzisiaj w państwie, nie tylko w siłach zbrojnych. Widzę nawet teraz, panie pułkowniku, na jednym z monitorów po prostu zapłakanych ludzi. Co mogliby usłyszeć teraz od pana, żeby jakaś odrobina nadziei spłynęła do ich, nie wiem, głów, serc? No oczywiście nie da się naraz wszystkim udzielić pomocy, takie jest oczekiwane. Wiadomo, że każdy poszkodowany, dla niego załamało się życie przede wszystkim. Stracił często ludzi dorobek życia. Całe szczęście, że nie było dużo ofiar śmiertelnych, to jest pozytywna pierwsza strona. Druga taka, że te wysiłki niemalże 24 godziny na dobę są poświęcane zasoby, żeby tą pomoc przynieść i wspomóc przede wszystkim w tych najważniejszych życiowych sprawach ludność. Realizujemy szereg zadań, chociażby przy użyciu naszego sprzętu po to, żeby dowieźć żywność tam, gdzie nie ma innego sposobu. No właśnie, bo to nie tylko pomysł na to, jak postawić na nowo te mosty albo odbudować te drogi. Co jeszcze, jakie jeszcze działania obejmuje Feniks? Tu de facto mamy tak zwane linie wysiłku. Tych linii zostało scharakteryzowanych 5, które grupują właśnie tą pomoc. Pierwsze to jest linia bezpieczeństwa. Przede wszystkim wiemy, że pogoda może się załamać w krótkim okresie czasu. Dużo elementów infrastruktury powodziowej zostało zniszczonych. Kierujemy wysiłki po to, żeby jak najszybciej te krytyczne elementy wzmocnić i nie doprowadzić w przypadku podniesienia poziomu wody do wtórnych szkód. Drugi wysiłek tak jest skierowany na obszar zdrowia. Wysunięta pomoc medyczna, tak, elementy naszych polowych punktów medycznych, które są przygotowane do działań bojowych, właśnie zostały zaoferowane społeczeństwem. Wojskowe szpitale też w dużej mierze przyjmują i są gotowości do przyjęcia tej pomocy. Trzecim obszarem, o którym zaczęliśmy już dyskutować, to jest właśnie mobilność, czyli zapewnienie drożności, swobody przejazdu na tych właśnie zniszczonych odcinkach drogi, bo to nie tylko mosty, to jest szereg dróg, na których są zawały, zostały usunięte, zniszczone. I ta pomoc nie dociera. Budowa kładek, mostów tymczasowych. Cały obszar czwarty linii wysiłku to jest logistyka. Dostarczanie właśnie wody, żywności, energii elektrycznej, pierwszej kolejności oczywiście tych najbardziej krytycznych elementów infrastruktury, które znowu przepompownie, oczyszczanie ścieków, inne elementy, które umożliwią funkcjonowanie, czy to też urzędy, które, żeby mieć zdolność funkcjonowania zgodnie ze swoim przeznaczeniem, też potrzebują zasilania. I ostatnia linia wysiłku to będzie taka już szkoleniowa, żeby też wspomóc zdolność i świadomość tego, jak pomoc może dotrzeć, gdzie tą pomoc szukać, jakie procesy w naszym państwie funkcjonują, jak siły zbrojne z naszego punktu widzenia mogą pomóc i uzupełnić te niedobory, które ucierpiały wskutek powodzi. Zdajemy sobie sprawę z tego, że na przykład niektóre urzędy nie są w stanie funkcjonować, gdyż nie mają podstawowej możliwości korzystania chociażby z komputerów, czy też porady, a nawet osoby, które pracują w urzędach, są same osobami poszkodowanymi i dla nich ważniejsze jest życie własnej rodziny. I tam też często trzeba pomóc zorganizować odpowiednio system. Jesteśmy na to gotowi. Właśnie te linie wysiłku w ramach operacji Feniks są przygotowane, żeby te krytyczne obszary uzupełnić, wzmocnić i swoją strukturą hierarchiczną sił zbrojnych właśnie wypełnić te luki, które zostały zniszczone, można było powiedzieć, zdewastowane w ramach skutków, czy to bezpośrednich, czy wtórnych, spowodowanych przez powódź. I to wszystko po to, żeby nikt z Państwa w tej bardzo trudnej sytuacji nie został sam. Pułkownik Mariusz Ochalski z nami w Polskim Radiu. Dziękuję Panu bardzo. Dziękuję Państwu. Raport powodziowy. A teraz podpułkownik Mariusz Tracz-Sala, były wojskowy pilot śmigłowca i taki człowiek, który wie, jak to się organizuje, zwłaszcza te aspekty lotniczego ratownictwa. Dzień dobry, panie pułkowniku. Dzień dobry, bardzo mi miło. Są cały czas takie miejsca, do których można dotrzeć tylko z góry. Pan wie ze swojego doświadczenia, jak to się robi, jak to się organizuje. Co tam się dzieje w tej chwili, w pana opinii? W mojej opinii to zadziałał system reagowania kryzysowego, czyli Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministra Obrony Narodowej na wniosek danego wojewody zadysponowało siły i środki, które wcześniej deklarowało, i tego typu siły zarówno policja, jak i Straż Graniczna czy wojsko delegowało, więc nie ma tam jakichś może potężnych sił, ale też jak gdyby stosownie do zapotrzebowania te siły i środki są tam na miejscu. Ja próbuję sobie wyobrazić właściwy sposób działania tych, którzy koordynują te akcje. Wiemy, że jest akcja Feniks. Wiemy, że są różne struktury czy różne siły, które chcą pomagać. I teraz co? Jakiś przedstawiciel samorządu, ktoś, kto realnie zna potrzeby w danym miejscu, dzwoni, pisze, nie wiem, wysyła maile do tych, którzy są w stanie pomóc, i wtedy ta pomoc dociera. Tak to działa, wie pan, no tak sensownie? System pożegnania w Polsce zorganizowany jest jak gdyby na dwa elementy, trzeba by tak podzielić. Służba poszukiwania i ratownictwa lotniczego, służba tak zwana ASAR, jest to służba, która składa się z tak zwanego komponentu wojskowego i układu pozamilitarnego. Siły i środki wydzielane są, jeżeli chodzi o śmigłowce i załogi do tego z wojska, oprócz naziemne zespoły poszukiwawcze ratownicze z Wojsk Obrony Terytorialnych. Natomiast układ dowodzenia, czyli tego procesu związanego z zarządzaniem, jak gdyby przeniesiony został z wojska po części jak gdyby do układu pozamilitarnego, żeby go bardziej scalić z systemem cywilnym, i znajduje się w centrum RCC, czyli to jest Cywilno-Wojskowy Ośrodek Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa. Trzeba też powiedzieć jasno i wyraźnie, że na chwilę obecną te siły i środki do powodzi były w początkowej fazie dysponowane przez Państwową Straż Pożarną, jednak nie wzięły udziału ze względu na brak jak gdyby warunków meteorologicznych do podjęcia działań. Te śmigłowce, które dzisiaj tam działają w rejonie, są śmigłowce z innego systemu. Są to śmigłowce, które poleciały jak gdyby na zapotrzebowanie zarządzania kryzysowego, czyli tego force providera i usera w zarządzaniu kryzysowym, czyli Wojsk Obrony Terytorialnej. Dowództwo Generalne wydelegowało siły, śmigłowce o różnej specyfice, czy do zadań rozpoznawczych, czy do zadań ratowniczych w rozumowaniu wykorzystania technik dźwigowych, jak gdyby, czy technik linowych, czy bambi bakietu. Stosownie do potrzeb prawdopodobnie. Ja nie byłem tam na miejscu, więc to jest takie spektrum bardzo szerokie. Zawsze mamy tak zwane siły jeszcze obwodowe, które mogą działać, które można zapotrzebować. I jeżeli chodzi o zapotrzebowanie śmigłowców ratowniczych, które stoją w dyżurach ratowniczych, bo taki dyżur jest w Krakowie, stały w Leżnicy Wielkiej, w Powidzu, w Mińsku Mazowieckim, w Darłowie i w Gdyni. Można zawsze zapotrzebować taki potencjalny dolot śmigłowca z Powidza do Wrocławia, to jest około godziny czasu lotu, i można jakby go wykorzystać w działaniach. Trzeba powiedzieć jednej rzeczy, że śmigłowce ratownicze, typowo ratownicze, na pokładzie mają personel ratowniczy, czy mają lekarza, ratownika lub dwóch ratowników na pokładzie. Mają sprzęt, mają głowice, mają różne wyposażenie dodatkowe, które gwarantuje takie wyższe, bym powiedział, działanie w trudniejszych warunkach. Natomiast tutaj w tej chwili to tylko jeden śmigłowiec, który jest typowo sarowski, jest we Wrocławiu w ramach tego zgrupowania, które jest delegowane do zarządzania kryzysowego. Jest to śmigłowiec W3 WA Sara. Tak, to są śmigłowce innej charakterystyki, czy śmigłowce W3 WA, czy śmigłowce M17. Czyli takie niezbędne do tego, żeby dowieźć sprzęt, żeby dowieźć żywność i tak dalej, taką niezbędną pomoc. Ale tak, panie pułkowniku, chodzi mi o to, bo cały czas mam, huczy mi w głowie taki niepokój wielu ludzi. Boimy się, że zostaniemy sami. I teraz, żeby nie było chaosu, żeby to wszystko działało tak, jak powinno, to ci, którzy mają takie obawy albo rzeczywiście czują się pozostawieni, to nie szukają pomocy bezpośrednio, nie wiem, u wojska, tylko kierują to do swoich samorządowców, a potem ta informacja płynie tam, gdzie powinna, tak? Tak to działa, nie wiem, powinna, racjonalnie, mamy, tak mamy powinno, tak rozumiem. WCS gminne, czy miasta, czy dalej jak gdyby do wojewódzkiego, i to wojewódzki, jak gdyby, bo to wojewoda ma właściwe uprawnienia do zapotrzebowania sił, do kierowania tym sił. I ten sztab kryzysowy, który w tym momencie tam funkcjonuje, tam jest koordynator albo oficer łącznikowy do tego zgrupowania zadaniowego, przyjmuje zadania i na podstawie gdyby podpisanych wniosków realizuje zadania. Przed nami za chwilę informacje w skrócie, ale jeszcze chcę pana zapytać z pana obserwacji, jak to działa tam teraz, albo z pana z informacji, które pan posiada. Z mojej informacji mogłoby zawsze działać lepiej, ale trudno mi to tak naprawdę oceniać, bo nie jestem tam na miejscu i oceniam troszkę z boku. To po czasie będziemy w stanie oceniać. Zawsze można zrobić troszeczkę lepiej, choćby nawet w tej fazie, kiedy jest potrzeba, można zadysponować śmigłowce ratownicze, które są w dyżurach w ramach służby ASAR. Jest stworzona procedura, jest możliwość wykorzystania tego potencjału. Tak samo jak śmigłowce LPR-u. No nie latają do tego, żeby robić rozpoznanie z powietrza, ale ratują, dalej realizują zadania w ramach Państwowego Ratownictwa Medycznego. Tak samo tyle w ramach tego systemu jeszcze są odwody ratownicze. Więc jeżeli będzie potrzeba, to wojsko może zapotrzebować jeszcze większe siły, które będą realizować zadania. I to jest dobra informacja na koniec naszej rozmowy. Podpułkownik Mariusz Tracz-Sala z nami w Polskim Radiu. Dziękuję panu bardzo. Kłaniam się pięknie. A za chwilę informacje. Raport powodziowy. Łukasz Jakubowski. Już prawie 9,5 metra ma Odra w Brzegu Dolnym. Mieszkańcy cały czas pracują przy umacnianiu wałów i zabezpieczaniu miasta. Sił raczej nie zabraknie. Sytuacja taka następuje, to tutaj nie ma wyjścia, tutaj nie ma podziału. Jesteśmy razem. Fala wezbraniowa na Odrze będzie przepływać przez Brzeg Dolny do jutra, w niedzielę woda zacznie opadać. Marcin Kierwiński będzie pełnomocnikiem rządu do spraw odbudowy po powodzi. Poinformował o tym premier Donald Tusk na posiedzeniu sztabu kryzysowego w Nowej Soli. Jutro przystąpi do roboty we Wrocławiu, ponieważ na mój znak przyjechał i powiedział, że jest do dyspozycji. Marcin Kierwiński zrzeknie się mandatu europosła. Bolesławiecki, Jaworski, Legnicki i Złotoryjski to kolejne powiaty, w których będzie obowiązywał stan klęski żywiołowej, a to nie koniec rozszerzania listy zagrożonych lub zalanych powiatów. Władze analizują również sytuację m.in. w powiecie żagańskim w Lubuskiem. Teraz wspomniane Lubuskie, gdzie w związku z zagrożeniem powodziowym możliwe są utrudnienia na drogach. Mogą wystąpić m.in. na autostradzie A2 i w rejonie mostu granicznego w Słubicach. Komunikaty o utrudnieniach, zatorach i objazdach w powiecie słubickim będą zamieszczane na bieżąco w internecie i lokalnych mediach. Na bieżąco informacje o utrudnieniach podaje też Polskie Radio Kierowców. Jelenia Góra powoli wraca do normalności, choć w części miasta nadal nie ma prądu. Mieszkańcy pomagają sobie nawzajem w usuwaniu skutków powodzi. Jeleniogórskie służby miejskie deklarują nieodpłatną pomoc przy sprzątaniu. Do miasta dociera również pomoc z całej Polski, a także z zagranicy. Informacje dotyczące pomocy medycznej dla powodzian można uzyskać pod numerem specjalnej infolinii 800 190 590. Powtórzę, 800 190 590. Uruchomił ją Narodowy Fundusz Zdrowia. Konsultanci odpowiadają na najważniejsze pytania. Gdzie można otrzymać świadczenie podstawowej opieki zdrowotnej, gdzie można otrzymać świadczenie szpitalne, gdzie są czynne apteki, gdzie można zrealizować receptę. Mówiła minister zdrowia Izabela Leszczyna. Resort zdrowia zapewnia także, że żadna z hurtowni leków nie została zalana i nie ma problemów z dostarczaniem leków do aptek na południowym zachodzie kraju. Raport powodziowy. Audycja specjalna Polskiego Radia na trzech antenach. W programie pierwszym, programie trzecim i w Polskim Radiu 24. Przeżyłam 97 i teraz nadal nie wierzę. Siła była tak duża, że jak weszło od strony pawilonu oknami, tak wyrwało drzwi z futryną i wyszło na korytarz. Ta woda się przelała przez mieszkanie. Jedyne, co dzisiaj nam się udało wyciągnąć z mieszkania, to 3 pluszaczki, żeby nasze dziewczynki miały. Brały są już jak gąbki w tym momencie, już więcej nie przyjmą. Tam cały czas ktoś zagląda, patrzy na wodoskaz i mówi ile? 738 czy 740? Zostało już kilka miejscowości, które są odcięte od świata możliwości komunikacji. Trwa pilna naprawa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. To, że nie jest zniszczone, to jest dramat. Natomiast żyją, są cali i my się z tego pozbieramy. Dziękuję i trzymajcie kciuki za nas. Trzymamy, oczywiście, że trzymamy. Jest 12.33, Polskie Radio na pomoc tym, którzy jej teraz najbardziej potrzebują na trzech antenach. W radiowej jedynce, trójce, w Polskim Radiu 24, a ja już słyszę głęboki oddech Mariusza Pieśniewskiego, który jest w Kłodzku. Mariuszu, dzień dobry. Dzień dobry. W Kłodzku byłem, ale już się przemieściłem dosyć szybko i aktywnie do Głuchołazów. Jesteś tam od początku. Powiedz nam, co się zmienia? Czy w ogóle obraz się zmienia z twoich obserwacji? Tak, no z moich obserwacji tutaj mamy bardzo szeroką paletę barw powodziowych, jeśli można to tak określić. Tam, gdzie raczej się udało, gdzie woda wprawdzie wysoka, ale jednak te wały zostały obronione, jak we Wrocławiu, w centrum Wrocławia, tam ludzie oddychają coraz swobodniej i te worki z piaskiem, które gdzieś nawet w centrum zabezpieczają te miejsca, gdyby tam ewentualnie woda się pojawiła, wciąż no, są, ale i są takim, można powiedzieć, rekwizytem już coraz mniej zauważanym przez mieszkańców. Natomiast są też miejsca, gdzie ta woda wciąż zagraża, a też są takie miejsca, do których dzisiaj dotarłem, gdzie rzeczywiście ta fala powodziowa uczyniła ogromne szkody i wciąż wiele osób tam cierpi. Tam, gdzie byłem dziś rano, czyli w centrum Kłodzka, tam fala powodziowa, wdzierając się do miasta, pozostawiła muł, błoto i ludzką rozpacz. I w centrum tego Kłodzka czterometrowe fale powodzi zastąpiły dziś mniej więcej takiej wysokości straconego dobytku powodzian. Wszystko dokładnie jest oblepione mułem. To naprawdę przerażający obraz, bo na takie starcie rzeczy mamy no, dokładnie obraz zniszczonej takiej ludzkiej codzienności. Tam są zarówno połamane meble, zgniecione jak papierowa kartka lodówki, czy zrolowana drewniana podłoga. Ale szczerze powiedziawszy, najbardziej mnie przerażają te obrazki zniszczonych dziecięcych zabawek, czy porzuconych wózków inwalidzkich. Wszystko to jest oczywiście zniszczone przez wodę. Ludzie z jednej strony pracują, odrzucają ten muł wspierany przez wojsko, przez straż pożarną i inne służby, ale wielu mówi wprost, po prostu, że są załamani i czują się samotni. No, podłogą wybijało, no i co? Puchnie mi teraz podłogę i co ja teraz mam zrobić? Nie mam gdzie mieszkać. Ja na przykład to rozbiorę, no i gdzie pójdę mieszkać? Czy ktoś się mnie zapytał? Agregatów, proszę pana, nie mamy prądu i z tego, co dzisiaj z gościem gada z Saurona, że codziennie nam mówią, że będzie prąd, proszę pana. Ludzie starsi, nie wiem, czy panu wie, że mają kuchenki na prąd. Nie mają nawet co zrobić herbaty, już nie mówią. Znaczy ja mam kuchenkę, ja sobie gotuję, ale ci starsi ludzie płaczą. Zajrzałem do jednego z podwórek w kamienicy, tam pełno błota zalega, także w piwnicach, a na podwórku tylko właściciel zakładu tapicerskiego. Jedyne, co mu zostało z tego zakładu, to jeden silnik z maszyny. Woda zniszczyła przygotowane na przykład do tapicerowania antyczne meble. Tutaj był kiedyś zakład tapicerski. To właśnie akurat jeszcze maszyna i wykręcam ten silnik, bo silnik można uratować, nie? Ale to tylko tyle. To wszystko. Maszyna, maszyny już wywiozłem, stół pomału pogniotło, także stół jest do wyrzucenia. Nie ma nic. Nawet szyby wybite. Tak, ja nie wiem, tutaj wypchało tą szybę, to wszędzie, proszę pana, wszędzie, to jest masakra. Ale wiele osób mimo wszystko nie załamuje się, mówi, że warto wierzyć w ludzi i widać tę pomoc, która płynie z wielu stron. Tak mi pan Sebastian Kubicki, który miał firmę produkującą gadżety dla turystów. Dużo błota, dużo syfu, meble drewniane, sufity, wszystko poleciało. Tutaj na szczęście koparka robi trochę miejsca. No właśnie, bo tutaj jest spychacz przed nami, tak. I ten spychacz tak naprawdę toruje ten szlam, błoto, które jest na wysokości w sumie metra. No i teraz koparka sukcesywnie wrzuca to na ciężarówki i jest to powoli wywożone. Nie, trzeba być dobrej myśli do przodu. Dużo się dzieje także w samej twierdzy kłodzkiej, gdzie wstrzymano ruch turystyczny, a twierdza stała się bazą logistyczną. Wokół wiele palet z pomocą, w tym zgrzewki z wodą, które w sumie są ułożone na kilka metrów, otaczają w ten sposób na przykład na dziedzińcu historyczny czołg. Co dziś potrzeba, mówi Kornel Drążkiewicz, zastępca dyrektora twierdzy. Cały czas potrzeba rąk do pracy, więc tych wolontariuszy, nie ukrywam, jest cały czas jeszcze niewystarczająca ilość. Natomiast wystarczająca ilość, i może chciałem to powiedzieć przy okazji audycji, jest wystarczająca ilość już wody i takich rzeczy jak na przykład chleby, które się o krótkim przydatności do spożycia, więc tego nie potrzebujemy, ale szalenie potrzeba nam chemii i rzeczy do sprzątania, bo my teraz jesteśmy już na etapie, że ludzie mają co zjeść, mają co wypić w domach, mimo że dalej nie ma wody w wielu miejscach, ale brakuje środków czystości, brakuje chemii, brakuje taczek, brakuje osuszaczy i wszelkich takich rzeczy, które wymagają usprzątnięcia tego bałaganu. No i brakuje też właśnie rąk do pracy, rąk do wielu, wielu mieszkań, które wymagają po prostu pomocy uprzątnięcia tego wszystkiego, co trzyma wciąż tę wodę. I zastałem między innymi w tej twierdzy kłodzkiej wolontariuszy w postaci rekonstruktorzy historyczni, którzy przyjechali w to miejsce właśnie po to, żeby pomóc. I to jest pomoc ludzi, którzy albo biorą wolne na ten czas, albo tak jak teraz, no przyjechali na weekend i zamierzają tyle, ile mogą pomóc właśnie powodzianom. Natomiast na trasie do Głuchołazów tam też są ludzkie dramaty, może mniej widoczne w mediach, bo te małe wioski też były dotknięte, wiele z nich były dotknięte właśnie wysoką falą. Przejeżdżając zresztą przez jedną z wiosek widziałem taki obrazek, który mnie zastanowił, dlaczego to ogrodzenie posesji, jednej z posesji było no jakieś takie niezwykłe. Myślałem, że to jakiś specjalny płot. Okazało się, że po prostu na tę wysokość fala naniosła trawę, naniosła resztki zboża z pól i utworzyło to taki dosłownie mur. To też może obrazować, jakimi problemami muszą się mierzyć także rolnicy na tych terenach, gdzie no, tuż po zbiorach nagle okazuje się, że przychodzi taki kataklizm. Natomiast trzeba powiedzieć, że też widać na trasie, na tych miejscach dojazdowych mnóstwo służb, wszelkiej pomocy, samochodów wojskowych, straży pożarnych i ci wszyscy ludzie naprawdę widać, że na przykład łatają drogi i to powoli, krok po kroku idzie ku dobremu. Mariuszu, ja sobie tylko próbuję, ja i nasi słuchacze próbujemy sobie wyobrazić sytuację w tym miejscu. Trochę pomagają nam w tym zdjęcia dostępne w sieci, ale też twoja opowieść. Ale chyba najlepsza informacja to jest taka, że Nysa Kłodzka jest już w swoim korycie i no, straciła tę moc niszczycielską. Oby tak zostało. Bardzo ci dziękuję. Mariusz Pieśniewski z nami w Polskim Radiu. Bardzo ci dziękuję za te relacje. Dziękuję. Od Mariusza, od jego rozmówców, ale też od naszych wcześniejszych gości słyszeli państwo, że niezwykle ważna jest pomoc, ale pomoc skoordynowana, bo najważniejsze jest teraz to, żeby to, czego potrzebują ludzie dotknięci powodzią, po prostu dostali. Jak to powinno działać, żeby to miało sens? Posłuchajmy nadbrygadiera Michała Kamienieckiego, szefa zarządzania kryzysowego w Lądku-Zdroju i Stroniu Śląskim. Bardzo proszę, aby pomoc trafiała do hubu wojewódzkiego, hubu powiatowego, dlatego że nasze punkty odbioru pomocy tej humanitarnej są w tym momencie pełne. My każdy asortyment, który jest celowany, który potrzebujemy, zapotrzebowujemy i otrzymujemy z poziomu wojewódzkiego i z poziomu powiatowego. Także tam są te miejsca koncentracji, stamtąd my ten sprzęt otrzymujemy. Ten najbardziej potrzebny. W momencie, kiedy ta pomoc bezpośrednio do nas trafia, robi się duże zamieszanie, komplikuje no, to nam w ogóle przemieszczanie sił i środków na terenach obu gmin, utrudnia i spowalnia działania. Także bardzo dziękuję za pomoc. Prosimy oczywiście o tą pomoc, ale w sposób taki uporządkowany, tak jak o to prosimy. Tak jak pan burmistrz powiedział, tak, osuszacze to jest ten sprzęt, który jest bardzo potrzebny. Ciągle go jesteśmy w stanie przyjąć w każdej ilości. Agregaty już na chwilę obecną zapotrzebowaliśmy, one do nas jadą, więc na chwilę obecną agregaty niech trafiają też do tych punktów powiatowych i wojewódzkich. Raport powodziowy. Audycja specjalna Polskiego Radia. A my dzięki tym naszym niesamowitym radiowym falom docieramy do miejsc, do których często bardzo trudno jest dotrzeć i mamy raporty z serca tych zniszczeń. Maria Syrotiuk, inicjatorka akcji Sprzątanie i Odbudowa Lewina Brzeskiego. Dzień dobry pani. Dzień dobry, witam serdecznie. Pytam od kilku dni naszych radiowych gości, to zapytam i panią. Co pani zobaczyła wychodząc dziś rano z domu? Jeśli chodzi o sytuację w Lewinie Brzeskim, to poszczególne osoby, no poszczególne zróżnicowane widoki przed oczami mają. Woda schodzi, woda opada, pokazuje się coraz więcej zniszczeń i tego, co po sobie zostawia. Jest to no, olbrzymi bałagan, abstrahując od tego, że bałagan, to zniszczenia, zniszczone chodniki, zniszczone ulice, krawężniki, bramy, ogrodzenia poszczególnych domów i posesji, szyby, śmieci, no okropny widok. Natomiast w wielu miejscach w Lewinie na obszarze około 30% powierzchni miasta w dalszym ciągu woda utrzymuje się, no i tam jeszcze musimy poczekać na to, aby zacząć te prace porządkowe realizować. Niemniej jednak w skala pozostałej części miasta jest już tak rozległą, że naprawdę każda para rąk do pomocy, rąk do pracy jest mile widziana, potrzebna, oczekiwana, ponieważ no, dotknęła nas, naszą miejscowość Lewin Brzeski, olbrzymia tragedia. I sami sobie po prostu nie poradzimy. Stąd pomysł na tą akcję, stąd potrzeba wspólnego zakasania rękawów. Bardzo się cieszę, że spotyka się z tak wielkim odzewem ludzi z dobrymi sercami po prostu. Pani Mario, pani jest samorządowcem, że pani się za to wzięła tak po prostu z takim impetem i siłą? Czy to jest pani taka prywatna... obywatelska inicjatywa, tak ją nazwę, tak. Abstrahując od tego, że prywatna obywatelska inicjatywa, ja pochodzę z Lewina Brzeskiego, to jest moje rodzinne miasto, w którym mam rodzinę znajomych, przyjaciół, które doskonale znam i które jest mi bliskie, dlatego niesamowicie przeżywam to, co tam się stało, a jako, że zawodowo zajmuję się takimi rzeczami, takimi kampaniami i różnego typu działaniami w tym zakresie, to postanowiłam po prostu pomóc. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, jaką solidarnością charakteryzują się wszyscy, których nawet fizycznie w Lewinie w tym momencie nie ma, ponieważ no, to jest miasteczko, które z którego wielu ludzi wyjechało i teraz są za granicą, w innych kątach Polski. Wszyscy są solidaryzowani, wszyscy sobie pomagają, wszyscy się interesują, wspierają i różnego typu działań podejmują. Dlatego no, taka oddolna, solidarna inicjatywa determinuje to, że to jest takie autentyczne, ta potrzeba jest autentyczna i na tą potrzebę odpowiadają inni, podejmując się kolejnego działania. Tak to czujemy i tak to odbieramy, pani Mario. Te huby, o których mówiliśmy we wcześniejszej części programu, one działają i one są po to, żeby to, czego potrzebujecie na tu i teraz do was dotarło. I ta koordynacja jest niezbędna, żeby pomoc była sensowna. Ale tych rąk do pracy, to zdaje się, nie da się zgłosić do was przez hub. One się same organizują, prawda? Tak, my mamy na Facebooku kilka grup tematycznych. Jest na przykład Lewin Brzeski Info, do zerknięcia na którą grupę serdecznie zachęcam. Tam na bieżąco informujemy o możliwościach, które tworzymy, jeśli chodzi właśnie o zorganizowanie pomocy i ukierunkowanie tego, co jest nam proponowane. Pani Mario, dopytuję, bo oczywiście mnie dwa razy zachęcać nie trzeba. Lewin Brzeski Info, tak? Tak, Lewin Brzeski Info. No i zaraz sprawdzamy. Sprawdzimy, co tam się dzieje. A proszę mówić, tak, bo to ważne. I tam na bieżąco publikujemy, informujemy o tym, czego potrzeba w Lewinie. Na ten moment potrzebne są różnego typu sprzęty i akcesoria do uporządkowania obszarów, które zostały zalane i zniszczone u nas. Oprócz tego agregaty prądotwórcze, paliwo do tychże agregatów, osuszacze powietrza, tak jak mój poprzednik wypowiadający się na antenie powiedział, że u nich jest ich w nadmiarze, to zachęcam serdecznie do przekierowywania ich do gminy Lewin Brzeski, bo tutaj nam ich brakuje. Musimy kończyć naszą rozmowę. Ja tylko powiem wszystkim naszym słuchaczom, że tam na tym portalu, o którym pani powiedziała, jest taki napis. Pomoc Lewin Brzeski. Proszę w komentarzu wpisywać dokładny adres i co jest potrzebne. No to przekazujemy te informacje. Bardzo pani dziękuję. Maria Serotiuk z Lewina Brzeskiego. Kobieta od sprzątania i odbudowy miasteczka. Bardzo pani dziękuję. Raport powodziowy. A z nami Dariusz Klimczak, minister infrastruktury. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, pani redaktor. Witam naszych słuchaczy. Wiem, że się państwo ze sztabami kryzysowymi, z konsultacjami przenoszą. No to zacznę od pytania, gdzie pan teraz jest, panie ministrze? No ja jestem teraz w kolejowym pojeździe technicznym. Jesteśmy na torach między Otmuchowem a Nysą i przemieszczamy się w kierunku Buchołazów. Jesteśmy z pracownikami PKP PLK, no i szacujemy straty, oglądamy miejsca, w których doszło do nie tylko uszkodzenia torów, nasypów, ale także uszkodzeń technicznych, jeżeli chodzi o nastawnie innego rodzaju urządzenia techniczne kolejowe. które jeżeli nie zaczną normalnie funkcjonować, to dalej będzie utrudniony ruch, a ja jestem odpowiedzialny za transport, komunikację i to, co na czym się musimy skupić, to jak najszybszym udrożnieniu torów i komunikacji między różnymi częściami naszego państwa. Panie ministrze, te wstępne informacje, komunikaty brzmią, że naprawa zniszczonych dróg pochłonie 125 milionów złotych. Kolejarze mówią o stratach w wysokości około 150 milionów złotych. Są te pieniądze, żeby przeznaczyć je na odbudowę i przede wszystkim ile czasu to może zająć, pana zdaniem? Czy to już wiadomo? Przede wszystkim chciałbym podkreślić, że to są wstępne szacunki tych strat, które już mogliśmy wstępnie oszacować. Straty na pewno będą większe, szczególnie na kolei. Jest wiele miejsc, które naprawdę jeszcze nie można zdiagnozować, w jaki sposób je odbudować. A co za tym idzie, ile będą kosztować. Panie redaktor, drodzy państwo, którzy nas słuchają, wczoraj widziałem tory w Kłodzku, które były skręcone jak sprężyna. Ja pierwszy raz widziałem takie zniszczenia, w których tory były postawione pionowo jak płot. Siła wody była tak wielka, że są miejsca, w których między innymi widać, że tory teoretycznie leżą płasko, a okazuje się, że z drugiej strony pod nasypem są kilkunastometrowe wyłomy, gdzie nie ma żadnej możliwości, żeby tamtędy przejechać, więc to będzie naprawdę wiele kosztowało. Czy te pieniądze, które zadeklarowała Komisja Europejska, wystarczą? No ale zanim przejdziemy do tych pieniędzy, które zadeklarowała Komisja Europejska, to pytam o nasze własne zasoby, bo kiedy premier mówił o tym, że Ursula von der Leyen przyjedzie do Krakowa, do Wrocławia, żeby zobaczyć na własne oczy, co się wydarzyło, to też usłyszeliśmy, że dopiero po oszacowaniu strat będziemy mogli liczyć na napływ tych pieniędzy, a my potrzebujemy środków na tu i teraz. I o te środki pytam, czy mamy je we własnym budżecie i we własnym zakresie? Mamy pieniądze we własnym zakresie na utrzymanie i to jest całe szczęście, że kiedy teraz układaliśmy budżet na przyszły rok, radykalnie zwiększyły się pieniądze na tak zwane utrzymanie. Utrzymanie w języku takim zrozumiałym dla każdego z nas oznacza, że to są właśnie pieniądze na niewielkie remonty, doraźne potrzeby, wszystkie kwestie związane z udrożnieniem różnego rodzaju połączeń, które są ważne przede wszystkim na kolei. Ja mówię na razie o sprawach kolejowych, bo o sprawach drogowych pewnie za chwilę przejdziemy. Te pieniądze są, natomiast jeżeli nie będziemy mieć finansowania dodatkowego, przecież te doraźne inwestycje są poświęcone kosztem innych. Jasne, ale panie ministrze, to pewnie zadam panu teraz pytanie, które słyszy pan często od samorządowców albo ci, którzy biorą udział w spotkaniach sztabów kryzysowych, słyszą to pytanie. Kiedy dostaniemy pierwsze pieniądze, żeby cokolwiek zacząć robić? Wczoraj pani przewodnicząca Komisji Europejskiej wyraźnie powiedziała, że będzie prefinansowanie. Jak sądzę, dokumenty i wytyczne pojawią się lada dzień. My mamy posiedzenie rządu we wtorek i można się spodziewać, że wtedy także już zostaną przekazane stosowne informacje od ministrów, którzy zajmują się i finansami, i funduszami europejskimi, i rozwojem regionalnym. Wtedy usłyszymy konkrety. Natomiast dzisiaj nie ma powodu się tym martwić, bo pieniądze na pewno będą. To finansowanie będzie w dużym stopniu, praktycznie w 100% pomocą, a nie jakimś tam współfinansowaniem. To jest niezwykle ważne, nie tylko z punktu widzenia mojego, gdzie budżet państwa naprawdę ma duże środki na różnego rodzaju inwestycje, ale przede wszystkim patrząc z punktu widzenia małego samorządu. Jasne, panie ministrze, ja pytam o te pierwsze środki. Pan zmierza w stronę środków europejskich, ale ja wiem, że na nie trzeba będzie pewnie znacznie dłużej poczekać niż na te, nie wiem, z naszego budżetu. Ja się pewnie nie mylę i dlatego oczywiście próbuję pana... Nasz budżet, panie redaktorze, tak, chodzi o przede wszystkim nasze środki budżetowe. Tu już minister finansów i pan premier Donald Tusk zadeklarował, że one już są w użyciu i na każdym spotkaniu my monitorujemy, ile wojewodowie notują przepływów finansowych i te pieniądze już są w użyciu. Więc ja o to jestem spokojny. Ważne jest to, żeby wykonać technicznie niektóre prace. Jest okay. taki przykład właśnie w Głuchołazach, gdzie największym problemem jest oczyszczenie koryta dna rzeki, żeby móc przejść do fazy już właściwej budowy. Znamy nazwisko pełnomocnika do spraw odbudowy. To ma być Marcin Kierwiński, albo właściwie już jest. Rezygnuje z mandatu europosła i będzie członkiem rządu. Nie będą sobie panowie wchodzić w drogę? Czy nie, to kompetencje jest między wami, podział kompetencji między wami jest już jasny? To jest bardzo dobra wiadomość dla wszystkich, którym zależy na tym, żeby ta odbudowa postępowała szybko. Zadania pełnomocnika do spraw odbudowy po powodzi są interdyscyplinarne, dotyczą wielu resortów. My, poruszając się w trzech ministrów, Obrony Narodowej Kosiniak-Kamysz, Tomasz Siemoniak, MSW i ja od infrastruktury, i tak nie odpowiadamy za wszystkie kwestie, o które nas pytają ludzie. Między innymi sprawy dotyczące stacji uzdatniania wody, czy oczyszczalni ścieków. To już są kompetencje poszczególnych innych ministrów. Czy na przykład dotyczące uproszczonych procedur, jeżeli chodzi o zamówienia publiczne i tak dalej, i tak dalej. Wielkie zadanie jest przed pełnomocnikiem rządu do spraw odbudowy. Niesłychanie trudna praca. No i plany wieloletnie. Właśnie, panie ministrze, kto ma rację? Ten, kto mówi, że to będą miesiące, czy ten, kto mówi, że to będą długie lata odbudowy? Wiele spraw jest takich, których kilka dni się da załatwić. Tak jak mówimy na przykład o wykonaniu konstrukcji drogowego mostu składanego, który będzie taką przeprawą tymczasową. Tam jest tydzień na oczyszczenie rzeki i 3-4 dni na zbudowanie mostu. Ale są sprawy, no, które wymagają kilku miesięcy na to, żebyśmy mogli zrealizować swoją inwestycję. A jak spojrzymy na przykład na zbiorniki wodne, retencyjne czy skomplikowane urządzenia hydrotechniczne, to na pewno trzeba dłużej poczekać, no bo nam też zależy na trwałości, nowoczesności tych inwestycji i także wyciągnięcia doświadczeń, najlepszych doświadczeń, jakie mogą płynąć na przyszłość. Panie ministrze, to zapewnienie dla naszych słuchaczy, że nie zostawimy ich bez informacji, bez dostępu do informacji i zapewniamy naszych słuchaczy, że będziemy patrzeć państwu na ręce i sprawdzać, co się dzieje. Oczywiście. I zobowiązujemy was do tempa i do skuteczności. Bardzo panu dziękuję. Najbardziej mnie zobowiązują ci, którzy tam ciężko pracują dzień i noc. To jest dla nas największe zobowiązanie. Bardzo panu dziękuję. Dariusz Klimczak, minister infrastruktury z nami w Polskim Radiu. Dziękuję panu bardzo. Spotkamy się jeszcze raz na połączonych antenach Polskiego Radia w Jedynce, Radiowej Trójce i w Polskim Radiu 24 między 16 a 19, bo nie jest nam wszystko jedno i zależy nam, żeby państwo mieli informacje ze sprawdzonej ręki, jednej ręki. Bardzo dziękuję. Raport powodziowy. Pomoc rządowa dociera i będzie udzielana każdemu, niezależnie od tego, czy był ubezpieczony, czy nie. Ktoś się ubezpieczył, to będzie miał, dostanie od ubezpieczalni pieniądze wynikające z ubezpieczenia. Ale każdy dostanie w tym samym wymiarze pomoc rządową. Więc żeby nie siać niepokoju, że jak się ubezpieczyłem, to nie dostanę pieniędzy, albo jak się nie ubezpieczyłem, to dostanę mniej czy więcej. Nie. Pomoc rządowa jest dedykowana dla każdej ofiary powodzi w tym samym wymiarze. Niezależnie od tego, czy ktoś się ubezpieczył, czy nie. Polskie Radio z państwem w tych trudnych momentach. Czym więcej zmartwień, tym jest nas więcej do pomocy. Dziesiątki wolontariuszy zgłosiło się do pomocy. Niesamowita postawa mieszkańców Nysy przebili wszystkich. To była najważniejsza noc w tym stuleciu. Bardzo wiele ciepłych słów do nas napływa z zagranicy. Litwa deklaruje gotowość pomocy w Polsce. Pomagali Ukraińcom, bardzo, bardzo Polaki wszystkie. Teraz potrzebny pomysł dla Polaków. Strasznie dużo się angażowało, no i bardzo dobrze. Tyłek tar. Tutaj to tak jak w Warszawie nie było takiego ruchu. Pomocy w oczyszczaniu, w usuwaniu szkód, w oczyszczaniu mieszkań. To tylko płakać, no. Nawet nie ma siły na to. Takiego czegoś w telewizji nawet nie widziałem. Muł, straszny muł. A rano nie mogłam drzwi otworzyć, tak było zamułowane. Nie ma pomp do odpompowywania, ludzie sobie wiadrami pomagają. Udało się uratować wiele żyć ludzkich, ponieważ o wiele szybciej zarządziliśmy ewakuację. Jesteśmy normalnymi ludźmi, a dla tych, co uratujemy, jesteśmy całym światem. Raport powodziowy. Audycja specjalna Polskiego Radia na trzech antenach. W programie pierwszym, programie trzecim i w Polskim Radiu 24.